الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. سورة أنفال لسم سپارا آیت نمبر 70-71. سورة انفال لسم سپارا آیت نمبر اویا. ندین مخ کی سبق کی اللہ پاکو فرمائل چه اے مسلمانانو تاسو سرکم قیدیان دی جنگ بدر کی د جنگ بدر قیدیانو حکم داده که تاسو وجنه ام تاسو ته اختیار دی او که تاسو یې پریده او فدیت اخلی ام تاسو ته اختیار دی. پیغمبر علیه صلات و سلام فیصله وکړه چې فدیه به تی واخلو او پریبیدو. اکثر مفسرینو لیکلی دی چې دا آیاتونه دا لومړی آیات نانا پیغمبر علیه صلات و سلام ده تر او ورسره چه نور قیدیانو تقریبا ده داغی پا باره که نازل شوی ده. ده پیغمبر علیه صلات و سلام خوک تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه قیدیانو که او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه او ده بنو هاشم و نور کسان چه ده حضرت علی رضی الله تعالی عنه رور عقیل ده غرنگ نوفل ابن حارس دام ده پیغمبر علیه السلام ده ترزویو پده قیدیانو که دویمو بنو هاشم ده پیغمبر علیه السلام خاندانو ده پیغمبر علیه السلام مقابله که دوی نرات للجنگ بدر ده خوچون که ده کافر و ملگریو که نراتلل نیو شرمو اغوی پی ملامت ویلا ده مکی قریشو ده ده وجنا زده نو خورا روان شیو او جنگ شریکو. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه کل چه ده فدیه مسئله رالا پیغمبر علیه السلام متو فرمایل چه تب فدیه ورکی او یواز خپل فدیه بنه ورکی ستا دور ویرونه دی عقیل و نوفل دا اغوی فدیه بم ورکی او یو ستاسو بل یو حلیف جماعت تی دا اغی یو کست عدبا دا اغ فدیه با امت ورکی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام تو فرمائے چروارو زه چې راتلم په دې جنگ بدر ته نو ما سره لګه سونه وا چې زه تاسو قید کړم نو هغه سونه مرانه واغشته تقریبا ویدا و سو گینی سونه وا. ویزا ما فیدیه و دوی فیدیه دینا واخلی. پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل نا اخو مال غنیمت کی مونگا شامل کرے دا اخو چی تقیدی شوی او کم مال دا کافر نا اونی ویشو اغا مال غنیمت شو نو اغا سونا خو مال غنیمت کی مسلمانانو بانے تقسیم شوی دا تب مونگ لنورا فی دیا روڑی حضرت عباس رضی اللہ عنہ و تفرمائی بروار ستا دا خو خدا چیز بیاد قریشو نسوال کم لاسو تنیسم تخو ما خواره ما سر نور پیسی کم دی چه سوی خو آغا ما رولی ویده آغا سونا و آغا خلال تاسو رانا و آغشتا نو زفی دیا دا کم زینه ورکم پیغمبر علیه صلات و سلام و تو فرمائی ایزا ما تر تا چی را روانه دی او تا زما چاچی تا امی فضل تا کمی پیسی ورکلی دا آغا پیسو نبا فدیا ورکی کن حضرت عباس رضی اللہ عنہ حیران شو پیغمبر علیہ السلام تا وی تا تا سنگا پتاو لگی دا اخو ما دا شپی پا تیاره که خپلی کور والا تا ورکلی امی فضل تا ورکلی دریم کس خدا غینا ندی خبر تا تا دا سنگا پتاو لگی دا پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائی ما تا خپل رب دا غی خبر را کرد حضرت عباس رضی اللہ عنہ پټ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی مخکې مې لږ شک په زړه کې وو هغه شک مې اوس د زړه نه ووته ستا په ایمان پر اوړو باندې اوس زه ایمان راوړم ته د الله پیغمبرې خدا ګورې تا ته پټ ویم ښکاره به نه خبره به ښکاره کېنه چې زما کوم شکوک و شبهات وو هغه ختم شو خدا خبره به چا ته ښکاره کېنه ولې به نه ښکاره کې ځکه بیا نه ښکاره کوي چې هلته مکه مکرمه کې زما په خلکو قرضې دي اوس که زه اعلان وکړم د اسلام نو بیا رانه خلک هغه دولت قبضه کوي هغه قرضې ماله بیا څوک نه راکوي د دې وجې نه ما پتا ایمان راوړی دی پټ چا ته ښکاره کوم تاریخ لیکلی دی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې د کور را روانېده نو خپلې بیبي ته یې پیسې ورکړې داسې یو غوټه وه او ډېره پټه تیاره کې وی زه خو ځم او چې کله زه لاړ شم نو که زه ژوندی راغلم نو دا خو به واپس ما ته راکړي او که زه رانلم نو دا مال به زما بچوله عبدالله و قسم دا هغه د بچو نومونه و وی عبدالله و قسم دا د هغوی پیسې دي دا به بیا هغوی له ورکړي او دوی بیا جنګ له را روان شو پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته د هغې پیشنګویي وکړه چې ما ته خپل رب وښودل چې عباس یوه غوټه چې دی نو خو هغه یې خپلې بیبي ته ورکړې ده وی د هغې مال نه فدیه ورکړه د مکې مکرمې نه د قوم قبیلې خلک راغلي و پیسې یې راوړې وې د دې قیدیانو خلاصولو دپاره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه او دغه رنګې عقیل نوفل عتبه دام پکې خلاص شو مکې مکرمې ته واپس لاړ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته خپل تره په ګرفتارۍ باندې قیدي کېدو باندې ډېر زیات درد رسېدلی ځکه یو خو دی مشر سړی و سپین ګیری و پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام روایاتو کې راځي چې ټوله شپه خوب ونک چا ورته وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویده شئ آرام وکړي نو دې قیدیانو فریاد کوو خامخا قیدي شي تکلیف وي کیدی شي زخمونه مو بعضې کسانو ته پیغمبر علیه السلام وفرمایل وی د خپل تره فریاد مې خوب ته نه پرېږدي د هغه د فریاد اورم نو ماله خوب نه راځي ټوله شپه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دوی خطیره کړې ځکه مشر ترو دا خو د پلار په ځای وي، د پلار حیثیت او د پیغمبر علیه السلام خو پلار نو، دغه ترونې په پیغمبر علیه الصلات وسلام یې پټ ایمان راوړ او مکې مکرمې ته دوی واپس لاړ. دا آیاتونه دا یو آیات دا د هغوی باره کې نازل شو. الله پاک دوی ته وفرمایل، پیغمبر علیه الصلات وسلام ته ووایه چې ته دوی ته ووایه چې فدیه ورکې. فدیه ورکولو کې به الله تاسو له دوه بدلې درکړي. یو خو چې دا کوم مال ستاسو ولګېده، د دې مال نه به الله تاسو له ډېر مال درکړي د دې په بدله کې. او بل دا چې الله به ته بخنه وکړي، الله به مبخي که ایمان هم راوړ نو فدیه ورکړي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي، وی دا یو وعده خو ما سره خدای پاک پوره کړه چې ډېر مال راله الله راک، او کیدی شي الله ما ته بخنه وکړي. د هغې ذکر خدای پاک دې آیات کې کوي، یا ایها النبی، اے نبی، قل اوایه لمن، هغه چا ته، فی ایدیکم، چې په لاسونو ستاسو کې دي، من الاسرا، د قیدیانو نه، دا کوم قیدیان تاسو سره دي، دوی ته ووایه، ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا، که معلومه شوه خدای پاک ته په زړونو ستاسو کې خیر. خیر نه مراد دلته مفسرینو لیکلي دي ایمان دی، اخلاص دی. که ستاسو په زړه کې اخلاص وي، ایمان وي، نو د الله تعالی سره دا وعده ده، یؤتکم خیرا، در به کړی شي تاسو ته خیر، مما د هغې نه اخذه منکم، چې اخیستی شوی یې تاسو نه، یؤتکم خیرا، در به کړی شي تاسو ته بهتره غوره، مما د هغې نه اخذه منکم، چې اخیست، چې دا کوم دولت تاسو ولګوه فدیه کې دنه واغیستی شو، د دې په بدله کې به الله چې دی ډېر درکړي، ویغفر لکم، او بخنه به وکړي تاسو ته. عزتمند دې ځای کې یو ټکی دی، ان یعلم الله فی قلوبک، که معلومه شوه خدای پاک ته په زړونو ستاسو کې خیر، ولې الله ته معلومه نه ده؟ الله ته معلومه ده، خو د الله علم چې دی نو هغه د واقع مطابق وي. الله تعالی مسلمان هغې ته وایي چې په واقع کې مسلمان وي. څوک چې غیر مسلم وي نو هغه به غیر مسلمه شمارلی شي. نو الله په علم کې خدا خو فی الواقع چې دی نو دوی مسلمانان دي. نو که الله ته فی الواقع معلومه شوه چې د دوی په زړه کې خیر شته، ایمان شته، او تاسو ایمان راوړو، اسلام هم راوړو، قبول کو، یؤتکم خیرا، نو در به کړی شي تاسو ته بهتره، مما اخذ منکم، هغه چې اخیستی شوی یې تاسو نه، الله به تاسو له دې په بدله کې ډېر مال درکړي، ویغفر لکم، او بخنه به مکړي تاسو ته، ستاسو د ایمان په بدله کې تاسو ته به الله مغفرت وکړي، الله ولا ډېر مال ورک. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه به د اسلام نه وروسته بیا فرمایل، وی دغه وعده چې مونږ سره خدای پاک کړې وه هغه ما په خپلو سترګو ولیده، چې الله مونږ له ډېر مال راکړه هغې په بدله کې. وی شل اوقیه سره زمونږ نه فدیه کې اخیستی شوي، او وی د هغې په بدله کې الله ما له شل غلامان راکړل، او شل غلامانو تجارت کوو، ښه کاروباریانو. د یو یو کاروبار چې و نو هغه د شلو زرو درهمو نه وی کم نو، نو دا تقریبا د دو سوو درهمو، دو سوه زره درهمه، دوه لاکه درهمه تقریبا د دې نه جوړېږي. دې غلامانو تجارت کو، او یا هغه ټوله ګټه به ماله راتله، الله ماله ډېر مال راک، او وی الله را سره نور دا احسان وکړ چې بنو عباس له حجاج کرام چې بسومره راتلل نو زمزم زیمواری چې ونو هغه دوی ته ورکړی شوی و دغه خدمت په دوی کو نو الله وی دغه خدمت مقمون لراکړه وی ما ته د دغه ټول مال نه زیات چې دی نو د زمزم دغه خدمت و چې الله مونږ له دا راکړه دغه عزت الله ما له راکړه او وی کیدی شي الله ما سره دا بله وعدم پوره کړي الله ما ته مغفرت وکړي ها یقینی د ایمان په بدله کې الله مغفرت کوي الله به ورته بخنه کوي او یوازې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه نه ټولو مسلمانانو ته الله دنیا کې دومره دولت ورکړ چې غنیان شو زکات غوښتو والا څوک نه وو یو ځل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمانه کې د بحرین نه ډیر زیات مال راغی علی ابن حضرمی رضی الله تعالی عنه بحرین نه مال راولیږه روایاتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ماسپخین مانځله اودس وکړو جومات ته راغی وی دا ټوله خزانه پرته و ډیر لوی مال پروت و په جومات کې داسې وی څوک چې به راتلل او څه شکایت به یې کوو څه سوال به یې کوو پیغمبر علیه السلام ولا ورکول چې وړی وی نور کله چې به پیغمبر علیه السلام مال تقسیمو نو شماره به یې طالب یې او دا دومره ډیر مال و چې څوک به هم راتلل وی به ځان لته پنډ تړی شمېرل او تلل نشته چا چې به څومره وړنو وی وړی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ را علی پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته فرمایلی یا رسول الله سلام مالم تراک پیغمبر علیہ السلام وته وی صادر وته خور او واچو پکې چې سمرا چول شي نو واچو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ صادر ډک نو دومره ډیر یې چولی دا مال دولت دومره ډیره چولی وی هغه پنډ ډیر اوچتولی نه شو پیغمبر علیه السلام ته یې وی دا راته اوچت کو اوس کنه نو پیغمبر علیه السلام وی په خندا شو چې لږ یې ته کمې که خیر دی که نه اوس چې اوچتولی نه شو زه خو یې ته نه اوچتوم نو بیا ته یې لږ یې کمې کړې نو بیا ځان ته اوچت کړه دومره ډیر مال چې اوچتولی دی نه شو الله دا دې صحابه کرامو ته ورکړه روایاتو کې راځي پیغمبر علیه السلام ورپسې خاندل داسې موسکې کېده او دې روانو وی تر کومه پورې راوي وی چې دا حضرت عباس رضی الله عنه د مخې نه پناه شوی نه وی پیغمبر علیه السلام ورته داسې کتل او خاندلې دا پنډې په شا کړې صحابه کرامو ډېر لوی مقام الله ولا هر څه ورکړل دا دنیا ولا الله ورک الله تکلیفونه پرا واستل سختي را لي خواغي پس الله راحت ورک آرام ورک نه الله پاک دې ځکه وته فرمای یؤتکم خیرا درب کړي شي تاسو ته بهتره مما ده هغه نه اوخیزه منکم چې هغه شتي شي تاسو تاسو نه کومه فدیه واغه شتي شو دا هغه بهتره به الله تاسو له درکي ويغفر لكم وبخنه بو کی تاسو ته والله الله پاک غفور الرحیم بخون کې دی او رحم کون کې دی په دې قیدیانو کې بعضی کسان داسې مو مسلمانانو دا ګمان کو چې کیدی شي دوی مونږ سره خیانت وکړي رستو اسی خو مونږ ته وایي چې یاره مونږ ایمان راوړی دی اسلام هم قبول کړی دی بعضی کسانو خو کیدی شي دا بیا وروستو مرتد شي او مونږ سره خیانت وکړي نو الله پاک د هغې مسلمانانو دلجویي کوي الله پاک ورته فرمایي ای مسلمانانو که دوی تاسو سره خیانت کوي نو دوی مخکې الله سره هم خیانت کړی دی که نه الله سره یې وعده نه وه کړې په عالم نه الستو کې چې یا الله مونږ به تا ښه یو رب منو او بیا چې دی نو هغه وعده الله سره ماته کړه نو نن دا دې گرفتار شو نو که سبا تاسو سره دغه وعده ماته کړي بیا به گرفتار شي الله په دې قادر دی وان یریدو خیانتک کچرت دوی اراده کوي د خیانت تا سره فقط خان الله من قبل نو دوی خیانت کړی دی الله سره مخکې د دینه فامکن منهم پس راوی نیول دوی لره نن یې دا د رونی نیول نو سبا که بیا خیانت وکړي نو ولې بیا به الله نشي رانیوي الله په رانیوو باندې قادر دی والله الله پاک علیم عالم دی په نیت د دوی باندې په اراده د دوی باندې حکیم او خاوند حکمت دی حکمتونه دي نن به تاسو پرېږدی سبا به بیا الله رونیسي الله ولا مقاور کوي دوباره دا سبق وری عزتمن یا ایها النبی اے نبی د خدای قل اوایا وتا اے پیغمبره قل اوایا وتا لمن هغه چاته فی ایدیکم چې په لاسونو ستاسو کې دي من الاسرا د قیدیانونه دې قیدیانو ته اوایې ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا که معلومه شي خدای پاک ته په زړونو ستاسو کې څه خیر یعنی ایمان او اخلاص تاسو الله ته معلوم شي او ظاهر شي یؤتکم خیرا در بکړی شي تاسو ته بهتره مما د هغې نه اخذ منکم چې اغشتې شوی د تاسو نه ویغفر لکم او بخنه به وکړي تاسو ته والله الله پاک غفور الرحیم بخونکې دی او رحم کوونکې دی وإن يريدوا خيانتك أو كيراد لردوي تاسر د خيانت فقط خان الله من قبل فتاي سر خيانت کړي دوی خدای پاک سره مخ کړه دینه فامكن منهم پس الله اوني ول دوی لرا والله الله پاک عليم عالم دي حكيم او خاوند حکمت دي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله ده سمول استلدى عمل كل توفيق فراج يا الله دنيا مرا لراكي خدايا آخرة مرا لراكي یا الله تا چې مسلمانانو سره کومې وعدی کړي د پیغمبر علیه الصلات والسلام په ژبه چې ستا د امت بخنه به کوم یا الله ته زموږ ټولو بخنه وکړي یا الله موږ ګناهګار یو سیاهکار یو بدکار یو یا الله زموږ په ګناهونو د عفو قلم راکړي خدای زموږ خاتمه په ایمان باندې یا الله دې دنیا کې نیک عمل نصیب کړي او خاتمه په ایمان کړي د ظالمانو د ظلم نه موږ ساتي د مظلومانو د بدعای نه موږ ساتي یا الله که سو قیدیان دی خدای تیر قیدونو نخلاص کی یا الله سو قرضداری دی قرضونو نخلاص کی یا الله سو غریبانان دی فقرا دی مسکینان دی یا الله فقر او غریبی ختمه کی یا الله سه شری حاجاتی خدای تو شری حاجاتی خدای پورا وکړي مردگان د اهل اسلام او بخي بیماران کورونو کې دی هسپتالونو کې دی خدای شفا کامل ولا ورکړي یا الله مسلمانان کم ځای کې دی یا الله کافر سره برسایې ته کار دی یا الله غلبو له ورک یا الله نصرت او امداد او فرمای قدم په قدم خدای نصرت او امداد او فرمای یا الله د کافر او د ظلم او د ستم نه مسلمانان محفوظ یا الله د کافر او په قیدونو کې خدای څومره مسلمانان قیدیان دي یا الله دې امداد او نصرت او فرمای خدای په مخ د ځمکه هیڅ څوک نشته چې دا غوې امداد دي دا غوې نصرت دي یا الله تا ته سترګي دي خدای زموږ د دعاګانې خدای دا غوې لپاره قبول کړي خدای د قیدونو نه اخلاص یا الله تو ته اسباب مهیا یا الله تو ته اسباب مهیا یا الله تو ته اسباب مهیا یا الله مون ټول د ظالمون د ظلمونو نه خدای محفوظ وساته یا الله بچی مې کومل کی کورونو کې خیر او برکت واچ یا الله د محتاجین مو ساته خدای یا الله قبر سختې را باندې آسانې کی د حشر سختې آسانې کی عمل نامه را په خیل اسرا کی خدای د دست از عمل نامې نه حفاظت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.